jaka no wodi ko wona rewede e mere yasi on hakko don ari ala reweteedo e gonga jaka dum no tindi ni no wodi ko wona rewede e mere wadi ko do man ha wiyete do wahdat al wujud kambe wi wonde no ala reweteedo wala haray ko watta woni lay den to pere wata goddo jogi to kanni woronka andude ko honno o mari ta e haa saako haray mo jam di mudum ko to pere de mi wonno yaltino garadiyo ko no gasaran wodi ci famana honde wonde to pere kayitugol sadaka goddo no wayi nawirede do hande ma o heba do muskila mo ma o heba do ande mo o modi diren ene sunna en ko pempe fo oronka en halande hay ko fiido nande ononka oronka en halande hay ko fiido kono anni e makko den e kon ko itti sadaka do ko fiyo Allah subhanahu wa ta'ala itam mo den ande makko do ma ko fiyo Allah subhanahu wa ta'ala huntam mo haaju makko do o nyammina be do ha be hara be du'o be be du'o be yaha ko enna be do mi do tori do tawa ande makko on ko do ko mandi ko do buri do mandi ko do buri wirnaade goddi gono wodi mi waybi mi do nawnira ko mi noddi yon ko mi do nawnira mi do fala na ko do do mi Allah yo Allah on ndikina nan nan do imo waye ga deju de be wara wal naade be ko do buri wirnaade ko enna mi do fala yo wara nan do wallahi sendani kene dum do wana goddo hala ni mi wodi wana karam ko jo wi yo wodi ko kanko dum hebbiti wadi dum sendani kene dum do yo dum do yalla laay dum do kra na do famete esi kay Allah la hay ko tamila illa na tum sibbe hundu ni Allah ittugo sadaka ko de won wano andir den no nane de goddo sandi go ta ko juula darde didi o binna mi de tide do darde didi mi okki na wonare ande yo Allah dikkina goddo me waday dum ya fede goddo waday dum goddo juure ha gayna o ina koko mi wori dum ko fi yahudo am yo artu goddo waday dum fi yoro julde ne ko de won korka on ko de won ko kadalika kadi ittugo sadaka on ko de won haray dagota ko fi ndi otigi ittata sadaka on ha ga ina taba ko sabu bi on aduna o entiri sadaka on mi anda sama ma ko de yode ko hon to woni talbiso woni wadde jibaye o ino dagi ya lando musiddo ma o yo torano ma Allah yo Allah o muntani haaju ma o yo Allah o ndikinane na wondo ma no dagi fiw no woni wabe no labi ino dagi kedi ya mo windir musibbe ma jombe ben fu nyamminabe haabe haara ino dagi sibe du anike madon ino dagi ko honto ni enda on ko niya o fawade e goddum ko do woni enda jon ko honno o tigi takkidirten e dum don ko nelaado sallallahu alaihi wasallam maaki don torore haajuji mon din golleji mon moddi din honno dum do sertiri misal mo amo be diri e ngene do fu en nafike do ha en haari e wiltike en serti wona lebbi didi tum ma yondere tum ma balde didi tum heba nawdo do ma heba ande dum wona no prévi mi anda son fami Allahu mi torike ma o sadaka mo mi wadi hanki demo ere ne mi wadi hikki hanki sitawi woni ko fi ma mi warbo nonde Allahu mi torike ma dikina nan ko nawdo Allahu mi torike ma hunta nan ko haaju ene harida anduno wadai wallahi watta sabono dalil men ko non ko be do yewno be kafambere haribe anduno be nata e kafambere ibe anduno be anda ko do wadi juldo on e mo haddo jini e gollugol ko moddi hara wana chubbu e chubbu o war ko fewti tan yumbe nyande kala o hebi hande tawa himo mari ka bidze makko ka o dettata do o ittira ande makko den mi anda se fa ko tiwri hare ko ni do peji didi na aibo mi inni fahinkati e to pere de tawta dengino jibude yimbe be yewude karamo ko bembe daginaali yego ko ittu sadaka tawa ko intiri sadaka on ko fi huntu gol haaju makko imorde haaju jeerba selu sabu hon do wiuden sabu sadaka on ko dewal ittugol sadaka ko dewal wan woniri no goddo juulata fana ha o gayna o inna allah ko ko mi juuli fana do mi ittidun do fiyo mi dikku ya nasman mi ittidun do fiyo haju am o munto wa kadhalika kadi o ittata sadaka o inna wondema ko mi ittiri dum do allah ko fi hunde kari jono mi wi be hoydido en non attondir ko hondu wadi dum hankim mido juuluno mo'ini don nande gonde yewde ko hankim mido ittuno sadaka mo'ini hande mi hebi ande hari hande mi andano mi hebay ande allahumi turkema o sadaka mo mi itti hanki siko fiwa mi warrimo mi turkema huntanan haaju an on ko ngandi wonano previ mi andaso fami ko de yewde ko onu fala de wiude misangal no woni waade no gasano e men do wumbe dakude ne so woti ki kasbi do jawdi ha gasi o moobi ga makko ko fi hon non ko fi si o hebi haaji jawgo yo o huntir haaju makko ne waade so jodi ken mo wadaali haaju makko o yadi ara wala yo nyawdo ma o toroyo ma o rewo ya ma o rewo eske o rewo e ko yangani do o ha wata paske o yangana no ki mi anda so fami ko de de ko haray de no tobere inde hewi kame misal mum mi do wayarde do joni ha mi geyna ko mi lekkol de wado o bak pe un ko no sebi goyi he ko sebi moja mi defa do tun so yare mi nodda seeda be ina torona nan Allah ya Allah o koro ma ko dago tan ya Allah so fami ko de parce que ko amro min umuri dunia mi anda so fami mi do waye tun do ke de mbilio mi jonna wala de la doa mi do fala yo munta na haja na dum de mi anda so fami ko de wol itu go sadaka gol do tagi dum do fulo tani ko ni ittirta ke fi aduna sabu hollum hatta wadire um sabu sadaka on ko dewal dewal wadan ta ke si wona Allah subhanahu wa ta'ala mi anda so fami ko de yode hara ko do mar de ko mar be ditta de to ko yu oti ki okko o okka si mo mari fere a o ki hande masalan 1 million woni yontere to ngay bi muskila Allahu mi tarike o 1 million o mi okko no si ko fi ma mi okkiri mo tanan haaju wa ko mi anda so fami ko de yode ko no la bi kala wa hare no la bi kala mo pa do yo yo gondara ka kitabu tauhid babu no to ye wutudo wa irgulu peji ni fi fiya ko jero na dem o wawe famu de moja moja moja ko hunno karam ko be yewti mo mido hatta wado haray kadi fahin kadi mido beeda wayna gongo payru woni hari hakke mi wayno dirino si min yewti do fahin kadi mido wayno mido yo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.